किसी बात को देकर जो प्रेम है बड़प्पन जी का है वो बड़प्पन नहीं है किंतु गुलामी है वो तुच्छता है। ये बात कल से वो ईश्वर को अपना मान करके ईश्वर का भक्त हुआ तो ईश्वर की गुलामी हुई। किसी बात को लेकर के हो तो ईश्वर की गुलामी हुई ना, वो गुलामी कैसे नहीं है। तो जो बात कही थी वो इस वास्ते नहीं है कि भगवान गुलाम बनाते नहीं है। भगवान किसी अवतार में भगवान में हुई कृष्ण भगवान राम जी कोई चेला बनाए वो ऐसी बात कोई आई नहीं है। किसी को अपना शिष्य बनाया है चेला बनाया वो ऐसी बात कोई आई है। मित्र बनाते हैं, तीन तरह के मित्र हुए, तीन एक सिद्ध पुरुष एक साधक एक कामी था सुग्रीव साधक था ईश्वर और सिद्ध था निषाद्र। तीन तरह को मित्र बनाते हैं शिष्य नहीं बनाते चेला नहीं बनाते। एक बात लिखना है कि शिष्य कोई बन जाए तो उसका निषेध नहीं करते, ये उन्हें दयालुता है परंतु उनके शिष्य बनाने की इच्छा नहीं है। शिष्य बना के जिसका होती वो तो परतंत्र हो जाएगा। किसी को गुलाम बनाना चाहता है वो तो परतंत्र हो जाएगा। शिष्य बनाना चाहे तो शिष्य के अधीन हुआ, शिष्य के बिना नहीं हुआ। तो ये बात कहाँ तो ठीक है, भगवान के या मिश्र बात है। भगवान के कारण से जो हम सुखे होते हैं, भगवान के दास होते हैं, भगवान को मालिक मानते हैं, तो दास में बात ये है कि भगवान भगत मेरे मुकुट पर है, अधीश्वर जी पर है। तो फर के चीज को लेकर अपने में बड़ा मानता है वो फर अधीन होता है और वो गुलाम होता है। स्वकीय चीज है उस घर में जैसे मालक है वो माँ के पराधीन होता है तो उसको पराधीन थोड़ी कहता है। स्वकीय माँ तो अपनी है, उसके अधीन होना तो गुण है अवगुण नहीं है। गुलामी कैसे हुई, गुलामी होने से महिमा है कि माती भक्त है, महाराज ये माँ का भक्त है, बड़ा ऊंचा अच्छा आदमी है, माधवी भक्त है। उसकी निंदा होगी क्या कि माँ का गुलाम हो गया तो? अरे मातृ भक्त है, पितृ भक्त है, गुरु भक्त है तो महिमा होगी। तो कहते गुरु तो गुरु गुरु गुरु होगा बड़ा, तो गुरु के तो पराधीन हो गया, गुरु पर है। गुरु पर तो ऊपर नहीं है, गुरु भी पर नहीं है। गुरु के अधीन तो होता ही है तो गुलाम तो हुआ ही। तो गुरु वास्तव में चेले के कारण से बड़ा नहीं हुआ है, वो चेला बनाता नहीं है, गुरु गुरु बनाता है। असली गुरु होता है उसका अगर चेला हो जाएगा तो वो गुरु बन जाएगा दुनिया का। तो असली गुरु होते हैं वो चेला नहीं बनाते हैं, गुरु बनाते हैं। पारस और संत में बड़ो अंतर हो जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान। वो लोहे को कंचन कर देता है परंतु पास पास तो नहीं बनाता ना दूसरे को। अरे गुरु तो गुरु बना देता है, अपने समान बना देता है। वो भी महात्मा हो जाएगा, तत्व हो जाता है। तो वो बनाने वाला वो चेला नहीं, छोटा नहीं बनाता है, बड़ा बनाता है। इस वास्ते वो गुलामी नहीं हुई, वो गुरु भक्ति हुई, पितृ भक्ति हुई, मातृ भक्ति हुई, वह तो कृतज्ञता हुई। अरे वो मेरे मन में आ बात है कि मैं मारे इतना चेला मैं बड़ा हूँ तो चेला का दास ही जो तो चेले के कारण से अपने को बड़ा मानता है वो तो चेला दास है ही। तो वो चेला नहीं बनाता है, वो दूसरे को चेला बनाने में तो वो चेला मानने में चेला हूँ, परंतु वो तो वास्तव में उद्धार करता है तो उसको गुरु बनाता है, दूसरे को चेला बनाता ही नहीं, माते तो बनाता ही नहीं। इसलिए गुरु है वो चेले के अधीन होता नहीं, वो चेले का अधीन नहीं होता, चेला अधीन होता है। उसे चेला अधीन होता वो चेले का अधीन नहीं होता। बालक है उसके अधीन माँ होती है तो उनके प्रेम कारण से होती है, नहीं तो माँ के अधीन बालक है तो पराधीन थोड़ा ही हुआ। तो ईश्वर तो स्वकीय है, है, दूसरा पर है, पर की गुलामी है वो गुलामी है, स्वकीय गुलामी है वो तो कृतज्ञता है, ऊंचापन है, श्रेष्ठता है, क्योंकि ईश्वर किसी को छोटा नहीं बनाते, ईश्वर जो बड़ा ही बनाते हैं, मित्र ही बनाए, सिद्ध को भी मित्र बनाया, साधक को भी मित्र बनाया और विषय को भी मित्र बनाया, अपने बरोबर बनाते हैं भगवान, सही जो सखा है वो भगवान है, पुरुषोत्तम में आता है तो जीव को सखा मानते हैं भगवान, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये भगवान भी कहते हैं मम्मी अंश है, मेरा अंश है, पर अंश होता हो भी छोटा नहीं मानते भगवान, नर नारायण दोनों साथ मानते हैं, तो अपने समान रखने वाले हैं, सखा मानने वाले हैं, दूसरे को कौन बनाएगा, राजा भी आधा राज्य दे सकता है, वो भी सखा बना सकता है, पर तू बना सकता है तो किसी वजह बनाया, अपने आप को दर्श नहीं बनाया, अपनी चीज को देकर बरोबर बनाया है, अपने को देकर थोड़े बनाया है, भगवान अपने को देते हैं, यही निकाल में राजा किसी का मित्र होकर और कहते मैं तेरे को आधा राज्य देता हूँ, तुम्हारे को मैं राजा बना देता हूँ, तो उसको राजा बनाया, तो राजा बनाया किस बात को लेकर, राज्य को लेकर, अपने को लेकर बड़ा बनाया क्या, ईश्वर अपने को बड़ा बनाते, अपने को लेकर बड़ा बनाते, मैं हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, राजा राज छोड़कर राज दे दे रहा उसको मालिक मनाया थोड़ी करता है, आसक्ति नहीं किसी में, या दो ही है, हेतु एक उपकारी तुम्हार सेवक सुधारी, इसी सिवाय सोच भूलती है, सब गुलाम बनाते, सब गुलाम बनाते हैं, कभी नीचे बनाते हैं, निकृष्ट बनाते हैं, निकृष्ट बनाते हैं वो निकृष्ट होता है, वो ही निकृष्ट बनाता है, बड़ा होता है बड़ा नहीं बनाता है, वो छोटा नहीं बनाता है, वो बड़ा ही बनाता है, इस बार रही पाप शुरू करिए नाहे, समर्थ को नहीं दोष गुस्साए, रवि पापक शुरू करेगी नहीं, तो समर्थ कौन है, जो असमर्थ को समर्थ बना दे वो ही समर्थ है, दूसरा को असमर्थ बना देगा समर्थ नहीं है वो, तो समर्थ का दास है, तो ईश्वर है भगवान वही बड़े हैं, तो वो उसी काल से बड़े होते हैं, तो उसके तो अंश है, जैसे बालक माँ का अंश है, माँ का बेटा है, तो माँ के अधीन होने पराधीनता नहीं है, वास्तव में स्वाधीन होने की जड़ है, स्वाधीन होने का खास उपाय है, स्वाधीन होने का बल है, माँ के अधीन होना स्वाधीन होने का बल है, माँ पराधीन थोड़ी होती, माँ पराधीन होती है प्रेम से, इस तरह से भगवान वश में होते हैं प्रेम से, पर नहीं है भगवान अपने हैं, तो अपने बस होना पराधीन नहीं हुआ, पर होने से पराधीन हुआ, तो पराधीन पर को लेकर जो कोई बड़प्पन है वो सबका सब बड़प्पन पराधीनता ही है, गुलामी है वो, जब इसमें कोई शंका हुआ तो कोई जैसे मैंने त्याग बैराग बताया, जैसे मैंने भगवान बताए, माँ बताई, इस तरह से आप बताओ कोई, पर से ही मिले जुले हैं, पर भी अगर हमारा वो है भी नहीं, हम तो सदा इस पर से ही मिले हुए हैं, तो पर से पराधीन हुए, इसके बिना काम भी तो नहीं चलता है, इसके साथ मिले बिना काम भी नहीं चलता हमारा, आप काम नहीं चलता तो असली गुलाम हो गए, अभी विचार करते हैं, मैं गाड़ी नहीं देता हूँ, मैं गाड़ी नहीं देता हूँ, विचार कर रहे, विचार जगह जगह पैर पैर पे पर ही पर है, तो पर के अधीन ना पराधीन है, इस वास्ते जब तक मुक्ति न हो और भगवान का प्रेम नहीं हो तब तो पराधीनता मिटेगी ही नहीं, कहीं चले जाओ नहीं, हाँ ब्रह्म भुवनाल लोग पुनरावर्तन हो जाना माम वेदित कौन दे पुनर्धन वन विदित, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के बिना आपकी पराधीनता नहीं मिटेगी, कितने आप ऊंचे हो जाओ बड़े हो जाओ पराधीनता रहेगी, एक भगवान की भक्ति होने से आप पराधीनता छूटेगी, तो सरलता तो इतनी मिली हुई है महाराज जी, जैसे मुंह के अंदर जीवा दांतों के साथ में चलती फिरती है, ऐसा संग हुआ हुआ है। जैसे मुंह के अंदर दांत है और जीभ है, ऐसे ही हमारे साथ पराजिता घुली मिली है। इतनी ज्यादा घुली मिल गई है कि उसका त्याग कैसे करें? तो घुली मिल के बात नहीं, बात गई है आजकल विशेष रहा कि घुल मिला है जिसको समझो, कोई तो विशेष समझ रहे है। घुल मिले में पराधीनता में स्वाधीनता मानते हैं, तो स्वाधीनता मानते हैं वो चेत कर रहे हैं, तो मतलब है कल मैंने आज में आज विचार और क्या है, चेत कर रहा था। मकान भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए। अच्छा अब देखो ध्यान दो, ध्यान दो, खूब ध्यान देखो, मारी मारी की बात है बड़ी बढ़िया। आप शरीर को अपना मानते हो तब तक आप गुलाम हुए बिना रह सकते ही नहीं, क्योंकि मूल में जड़ है, पर है, उसको अपना मान लिया, बढ़िया मान लिया, अब प्रार्थना कैसे छूटेगी? शरीर को छोड़ के भी तो कहाँ जाएंगे हम? शरीर को छोड़ दूसरे से ही लेगा, दूसरे से ही ले लेगा। जब तक शरीर धारण कर रहेगा तब तक बिना गुलाम कैसे मिटेगी? शरीर सहायक तो है, महत्व तो है। शरीर सहायक तो नहीं है, शरीर का त्याग सहायक है। शरीर में ममता है, अहंता है, इसका त्याग जरूरी है। सही सहायक नहीं है, निर्ममो निरहंकार से शांति में दिग्गज सहायक कैसे हुआ? शरीर का मोह छोड़ सकते हैं, शरीर तो नहीं छोड़ सकते। तो शरीर तो छोड़ने की जरूरत नहीं है, मोह ही बनता है, सही थोड़ा मानता है, मोह ही मानता है। शरीर में तो मिटेगा तभी मुक्ति होगी, शरीर में तेरी मुक्ति कैसे हो जाएगी? शरीर का महत्व तो कर देखने वाला मुक्त कैसे हो जाएगा? अगर हम अन्न का सदुपयोग नहीं मानेंगे फिर वही बात आई, अन्न तो जरूर शरीर के लिए काम लिए है क्या? तो शरीर के लिए तुम शरीर के दास हुए तभी तो अन्न का दास होना पड़ता है। चेष्टा तो हमें करनी पड़ेगी, चेष्टा में दोष नहीं है, गुलामी दोष है। अच्छा भोजन दे, ये गुलामी है भाई। अच्छा भोजन का तो गुलामी है ही, भोजन तो देना ही है, ये तो ठीक है। देना तो कोई देना किसको है? कौन देने वाला कौन है? आप भोजन देने वाले हो, देने वाला कभी गुलाम होता है? तो फिर लेने वाला होता है गुलाम? तो आप भोजन लेते हो गुलाम होते हो, देने में थोड़े गुलाम होगा। हमारे को भोजन देने गुलाम हो जाओगे? हमारे को भोजन दोगे आप गुलाम हो जाओगे? यातना तो करनी पड़ेगी शरीर की, खूब बड़े बड़े आफत कही है। आप भोजन नहीं मिले, आपको जल नहीं मिले, आपको कपड़ा नहीं मिले, तो क्या होगा कि मर जाएंगे? तो कपड़ा और जल रोटी खाते नहीं मरोगे? तो मरेगा, मरेगा उसके वश में होगे, स्वाधीन कैसे होंगे? शरीर धर्म तो कुछ नहीं है, घोड़ा आपके काम है तो घोड़े को दाना देना उचित होता है। इस बात से शरीर से कुछ काम है तो शरीर को दाना दे दिया, देना नहीं है, उपकार करो। शरीर की सेवा करने वाला गुलाम नहीं होता, शरीर की सेवा करने वाला गुलाम नहीं होता है। शरीर जो लेने वाला अपन लेने वाला तब गुलाम होता है। समझा ही नहीं बात? सेवा मात्र शरीर ही करो तो आप ऊंचे हो जाओगे, परिवार के करो तो ऊंचे हो जाओगे, देश के करो तो ऊंचे हो जाओगे, भगवान के करो तो ऊंचे हो जाओगे। सेवा करो तो ऊंचे होगा, देव तो ऊंचे होगा, लेव तो नीचा ही होगा, नीचा ही होगा, नीचा ही होगा। लेने की इच्छा का स्वरूप त्याग, देने की देना ही रहे तो बड़ा हो जाओगे। ये तो नहीं दू उपकारी, देना ही देना है, उन्हें लेना है ही नहीं। नारायण नारायण नारायण। अपने विषय को समझे भाई, अपने काम में लाने के लिए समझे। गोविंद गोपाल तो जब तक भगवत प्राप्ति न हो तब तक भाई गुलामी गुलामी। भगवान अपने माँ है, तुम्हें माता जी पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सगा तुम्हें तुम्हें सर्व मम देव देव, शिवाय भगवान की और कोई गुलामी मिटाने वाला है नहीं। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2054 3 जनवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा हिनासर बीकानेर में हुआ। राम।